والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمة الله تعالى: والآية ليست واردة لبيان الحقوق والواجبات للرجال والمرأة، والواجبات للرجل والمرأة، ولا لبيان مجالات العمل له أو لها، ولا لبيان أيهما أفضل، فهذه الأمور لها آيات وأحاديث خاصة وقد مضى بعضها. ولنضرب هنا مثلا بالجهاد. تليسم من هاي مرامش الشيخ كيليزك وآية الأستدلناي زيناب الغاصب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كو آية هي هيكون يكو بينيش حقي زوى نومي حقي نواجيب زوى نومي نمنمك، ولا هيكون يكو بينيش نيانجا زى عمل يا منمك ولا منمومي مجالات، ولا لبيان أيهما أفضل، ولا هيكون كبينيشا نناني أو لبيان أيهما نناني كتك واو أفضل. فهذه الأمور لها آيات إيزي أو هاي مانبو ينا آية زاكي وأحاديث خاصة، آية زاكي حديث خاصة وقد مضى بعضها نباذي كزم بيتا. ولنضرب هنا مثلا بالجهاد. Anasema tufanye mfano au tupige mfano hapa wa jihad, ndio tuliishia hapa. Al-jihad fa huwa min al-wajibati allati takhussu ar-rijal. Jihad ni katika mambo ya wajibu yanayomhusu mwanamume. Wa yu'fa anhu an-nisa, na husamehewa yani anhu anil jihad an-nisa, wanawake. Lidha'fihinna, kwa sababu ya udhaifu wao. Wakhawrihinna, kwa sababu ya udhaifu vile vile. Khawr bimaana adhaaf walinkisar, alkhawr bimaana adhaafu walinkisar, ule unyonge wao na udhaifu wao. Kwa sababu hiyo, wa asbabin ukhra, na sababu nyingine ambazo zimepelekea mwanamume kuhusishwa na jambo la jihad na kusamehewa jambo hilo mwanamke. Falmujahidu yabdhulu nafsahu wa malahu, mujahidi anatoa nafsi yake na mali yake. Liannahu qad baa nafsahu lillahi azza wa jalla, kwa sababu mujahid ameiuza nafsi yake lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah. Falahu ajru almujahidin, ana yeye ujira wa mujahidin. Alladhi au alladhina au alladhi, ujira ambao naam, yashmulu, unakusanya hiyazan kabira, yani ujira huo ambao amepewa mwanamke mwanamume amepewa wale wenye kupigana jihadi katika njia ya Allah, umechukua umekusanya sehemu kubwa min al-ayat wal ahadith, katika hizo aya na hadith. Tadhammaratha kutubu al-hadithi wat tafsiri wal fiqh, aya ambazo zimebebwa zimetajwa katika vitabu vya hadithi, vitabu vya tafsiri na fiqh. Hizo ahadithi kadhalika vimetajwa katika vitabu vya hadithi, vitabu vya tafsiri, vitabu vya fiqh, kuonyesha ujira na malipo ya mujahid fi sabilillah. Wa minha qawlu Allah ta'ala: la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli ad-darar wal mujahiduna fi sabilillah. Aya zipo ngapi? Aya inoanza hivi: la yastawi alqa'iduna, Hebu isome. غير أولي الضرر. أولي الضرر. غير أولي الضرر من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الله المستعان. هي آية كما في الأيام وكسوة من الكتاب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. آية إن فروة. على كل حال Allah tabarak wa ta'ala anaeleza ya kuwa hawalingani wale ambao wanaokaa katika waumini, wanaokaa ambao hawakutoka kwenda katika jihad, isipokuwa wale ambao wana ulidharar, wale ambao wana sababu, wana madhara amewapata, wagonjwa na kadha, wana udhuru, mambo yamewateza nguvu, hawakuweza kutoka. Walmujahiduna fi sabilillah, hawalingani hao na wale waliotoka kupigana katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Allah amewafadhilisha wale kupigana jihadi katika njia yake, wale wanapigana kwa mali zao na nafsi zao, juu ya wale wenye kukaa. Allah amefadhilisha ujira mkubwa. Lakini kila mmoja madamu wale waliokaa kwa sababu ya udhuru, nia zao ilikuwa ni kutoka, na hao waliotoka wakapigana, Allah wote amewaahidi alhusna. Lakini Allah amewafadhilisha wale ambao wanapigana katika njia ya Allah tabarak wa taala, na amewanyanyua daraja. Na vile vile Allah tabarak wa taala amewapa maghfira, na Allah ni mwenye kuwapa rahma. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil mujahid fi sabilillahi 100 daraja. Ana mujahid katika njia ya Allah, lil mujahid fi sabilillahi 100 daraja, ana yule mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah daraja 100. Ma baina darajataini kama baina as-samai wal ard, kati ya daraja moja kwenda daraja nyingine ni sawa, yani ma baina as-samai wal ard, kati ya mbingu na ardhi. Waqala sallallahu alayhi wasallam la ghadwatun aw rawha, kutoka asubuhi au kutoka jioni, fi sabilillah, katika njia ya Allah, khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Walinadhrib mathalan akhar, Sheikh anasema tupige mfano mwingine, bi salati fil jumua, sala katika Ijumaa, wal jamaa, na kusali sala katika jamaa. Hadhihi min al wajibati al khassa, ni katika mambo ya wajibu, khasa bir rijal, kwa wanaume. Wa man takhallafa minhum an al qiyam bi hadha al wajib, na yote, wa man takhallafa, yote ambaye atakhalifu katika hao wanaume, an al qiyam bi hadha al wajib, kusimama na wajibu huu wa kuswali swala Ijumaa au swala za faradhi, kuziswali katika jamaa, taaradha lilwaidi shadid, itakuwa amejiweka na amejidhihirisha kwa makemeo yaliyokuwa makali. Wa utubira, na huzingatiwa takhallufu, ule kukhalifu kwake, min alamati nifaqi, ni katika alama za unafiki. وإن قام بهذا الواجب نكما تسماما واجبه ضاعف الله عمله الله أتوجيزا أتي تي زيادة عملياك إلى 27 درجة ودرجة 20 غابي 27 lakini tofauti kati ya yule anayeswali jamaa na yule ambaye anaiswali swala nyumbani kwake au sokoni. Fahal sawahibul muntada, Sheikh anasema je, wale sawahibul muntada, wale wanawake wale sawahib, yani ashab wanaume sawahib na kina mama, wale waliokuwepo katika ile kongamano sawahibul muntada, yusallimna bihadhihi alkhususiyya, je wanakubali, yusallimna wanakubali, wanapokea hizi khususia lirijal, tukianza katika jihadi tuloitaja, tukija katika swala za aljumua na swala za jamaat, ambao mwanamke kuswali nyumbani ni bora kuliko kuja kuswali jamaa msikitini au kuja kuswali jumaa, lakini mwanamume ni lazima atoke nyumbani kwake aje swali juma, ni lazima atoke nyumbani kwake aje swali swala ya jamaa. Na kukhalifu mwanamke kuswali, mwanamume kuswali swala ya jumaa au ya jamaa msikitini ni katika alama za nini? Za unafiq. Sasa hizi hususia, je watajisalimisha hawa wakina mama, watazipokea, watakubali? بهذه الخصوصيه للرجال في الايجاب والمؤاخذه katika kule ijab kule kulazimishwa mwanamume au fi alijab walmuakhadha wanataijihima kule ile ijab kulazimishwa kwa na muakhadha kule kuadhibiwa au naam kuadhibiwa kwa kutokutekeleza huo wajibu wanataijihuma na natija zake ha natija ya kule kulazimishwa, natija ya kule kupatilizwa kwa wanamume katika hilo, wanaume wamepatilizwa yani wamechukuliwa katika hilo, na natija yake au la, au hawatojisalimisha hawa kina mama. Fa in sallamna ha, fa in sallamna saqatat da'wahun, ikiwa watakubali kweli kwamba wanamume wamepewa wamelazimishwa kwenda katika jihad lakini wanawake hawakulazimishwa. Kama watakubali ya kuwa wanawake wanaume wamelazimishwa kuiswali swala zao za jamaa, swala za faradhi jamaa msikitini, na wanawake hilo hawakulazimishwa, kama watakubali hawa wanawake, Sheikh anasema saqatat da'wahunna, madai yao yatakuwa yamefanyaje, yamedondoka, fil musawat fil huquq wal wajibat, yale madai ya nini, ya usawa katika haki na nini na wajibu. Umeelewa? Umeelewa? Wakikubali hawa wanawake waliokuwepo katika ile kongamano, Sheikh anasema kwamba wanaume wamelazimishwa kwenda katika jihad lakini wanawake wamesamehewa katika hilo, na kama kutoka kwao, kama tunavyofahamu, ni kutoka labda kwa ajili ya kutibu tu majeraha, wakae nyuma ya majeshi na kadha, naam jais, lakini sio lazima. Lakini kwa wanaume hii ni faradhi kifaya, na kuna wakati inataayan inakuwa ni lazima, faradhi ain, faradhi ain. Wakikubali hili, na wakikubali kwamba mwanamume atakiwa atoke nyumbani kwake aje aswali msikitini swala tano jamaa, aswali Ijumaa, wakikubali hilo, yatakuwa madai yao wamefanyaje, imeondoka, kwa sababu hakuna usawa katika hilo, au sio? Kwani mwanamke pia kalazimishwa aende jihad? La. Mwanamke kalazimishwa aje swali swala tano msikitini? Kalazimishwa? La. Sio lazima. Kwa anasema fa in sallamna saqatat da'wahunna fil musawa, wakikubali hilo, wakipokea hilo, basi itakuwa yamedondoka madai yao katika ule usawa, fil huquq wal wajibat. Wakadhalika fil huquq, vile vile katika haki, far rajul wal mar'atu yaftariqani, mwanamke na mwanamume wanatofautiana, mundhul wilada, toka walipozaliwa, idh shara Allah, pale alipoweka sheria Allah, an yuaqqa anil ghulam, yani atekelezewe aqiqa kijana wa kiume anayezaliwa bishataini kwa mbuzi wangapi? Wawili. Wa anil jariyat, na kwa yule binti anayezaliwa bishatin wahida, mbuzi huyo. Kwa wanatofautiana wanawake na wanaume toka wanapozaliwa. Ukipata mtoto wa kiume, ikiwa Allah amekupa wasaa kutekeleza sunna hii ya aqiqa, mwanamume ni mbuzi wangapi? Wawili. Mwanamke ni mbuzi mmoja. Je, kuna usawa? Hakuna usawa. Sawa, hakuna usawa. Fahal sawahibul muntada yusallimna bihadhihi alkhususiyah? Sheikh anasema, je, wale watu walokuwepo, wale wakina mama walokuwepo katika ile muntada, yusallimna, watajisalimisha, watapokea hizi khususia lirijali fil ijab? La. Naam. Wa fil mawarith, naam. Na katika mawarith, farraqa Allah baina adh-dhakar wal untha. Katika mawarith vile vile Allah amefarkisha baina ya wanawake na nini? Wanaume. Farraqa Allah katika mirath baina adh-dhakar wal untha, falidh-dhakari mithlu hadhil unthayayn. Mwanamume anapata hadhi mara mbili ya nani? Ya mwanamke. Ukhtan kanat, mwanamke huyo awe ni dada, au bintan, au ni binti, au zauja, au awe ni mke, ala tafasili alwarida fil kutubi wa sunna. Kwa upambanuzi uliokuja fil kitabu wa sunna, katika Qur'an na sunna. Wa fi shahadati, na katika mambo ya kutoa ushahidi, fa shahadatu rajul ta'dilu shahadata mra'atayn, ushahidi wa mwanaume mmoja unamiana na ushahidi wa wanawake wawili. Walirajuli an yu'addida az-zawjat, na amepewa fursa mwanamume na kuruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja, ila arba, mpaka wanawake wangapi? Wanne. Walahu, na ana haki yeye, an yatasarra bil ima'i, yani ana uwezo bado kama ana wale watumwa wa kike huyu mwanamume, kuweza wale kujalia ni sehemu ya kuwaingilia hili ruksa. Walaysa laha an tatasarra bi ahadin min abidiha, lakini fursa hiyo mwanamke nini? Hana. Hata mwanamke kama ana watumwa watano, huwezi kusema ngoja nikichukue hichi kitumwa kimoja. Hii fursa wamepewa wakina nani? Wamepewa kina wanaume. Wakhtassahu Allahu fil akhira fil janna bi adadin min az-zawjat wa laysa dhalika lin nisa'i fil janna. Allahu akbar. Wakhtassahu Allah, na Allah amemhusisha huyu mwanamume fil akhira, uko akhira, fil janna, katika pepo, bi adadin min az-zawjat, amemhusisha kwa kumpa idadi ya wanawake, walaysa dhalika lin nisa'i fil janna, lakini hilo pia halipo kwa wanawake. Wapi? Peponi. Sizanie kama mwanamke atakwenda kupewa mwanaume zaidi ya mmoja. Hakuna. Yaani hata peponi mwanamke yeye atapata mume mmoja tu. Kwa sababu hakuna usawa baina ya mwanaume na mwanamke. Duniani katika sheria yetu ya Uislamu tumeruhusiwa sisi kuoa mke zaidi ya mmoja. Ni sheria ya Uislamu. Imetajwa katika Qur'an. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubaa, oweni wale ambao wamependeza kwenu nyinyi, wawili katika wanawake wawili au watatu au wanne. Tumeruhusiwa. Wengine wanaona sheria yao hairuhusu, kama wanao ya sheria watajua wenyewe. Sisi Uislamu umeturuhusu, na bali kabla dhalik, hata kabla ya Uislamu, Suleimani alioa wanawake wangapi? Ibrahimu alikuwa na wake wangapi? Ipokuwa wengine wanajifanya wana maneno na nini, lakini hata hivyo vitabu vya kale, hiyo mitume ya Bani Israil, ndani ya vitabu hivyo vya Taurati na Injili, wako walioa zaidi ya wake mmoja. Mitume iko ilooa zaidi ya mke mmoja. Wala hakuna ajabu na kuona kwamba sheria ya kuoa mke mmoja kama vile ni sheria haina maana. Sio kweli. aliyoumba Allah anajua kwamba mwanamume anatakiwa awe na zaidi ya mke mmoja, akiliweza hilo, akilitaka hilo, na hilo lawezekana. Lakini mwanamume haruhusiwi, wala kimaumbile hawezi mwanamume kuwa na mwanaume zaidi ya mmoja at the same time. Wakati huo huo, yani mwanamke kaolewa na ana waume hawa wawili. Babu Gojo anakuja asubuhi na babu yule aje jioni. Mara leo ana zamu ya kule, ndio na kule kwa mwanaume yule. Leo enda la kwa mwanaume huyu. Aha. Inakuwaje? Ana wanaume hawa wawili wamemuoa. Hebu tisameni, kwanza maumbili ya mwanamke, anaweza kwa wakati mmoja akawa na wanaume wawili na kila mmoja anahitaji haki zake atekelezewe? Lakini tisameni katika kizazi, huyu aje atia mbegu na yule naye atia mbegu hapo hapo. Huyu katia mbegu leo, yule katia mbegu kesho. Mwisho mtoto atakuwa nani? Itabidi mje mtazame sura au DNA test. Kwa baadaye hii masura au itoka kafana na yule mume mdogo. Au tunataka tafuta DNA test. Tutazame sasa hii damu ya huyu, tazame huyu itakuwa wa yule. Hakuna kichaa hichi. Allah tabarak wa taala aliyoumba ameumba na hakukosea. Na sheria alizoziweka Allah hajakosea. Na hawa wanaopinga mke zaidi ya mmoja, watizameni, hawa wake mmoja wanawatosheleza? Hawa wanaopinga mke zaidi ya mmoja, mke mmoja tu, kufa na milele daima, watoshelezwa? Tizameni ile mikoa ambayo haina Waislamu ndio inaongoza kwa ukimwi. Sababu hii sheria ya mke zaidi ya mmoja, sisi Waislamu tuikubali na imeelezwa katika Qur'an. Haina wasiwasi. Na tunaona ni sheria munasib. Haina tabu, inanasibiana kabisa na mwanaume. Mwanaume wa kisawasawa, mke mmoja ni tatizo. Mke mmoja bado unyonge. Sasa wale wanaojifanya wapinga, watazameni, nendeni Mbeya, nendeni Iringa, ambako huko asilimia ya Waislamu labda asilimia mbili. Lakini tazameni, na ndio mikoa inaongoza kwa ukimwi. Ni ishara zinani nyingi. Sasa mbona mwapinga mke zaidi ya mmoja, lakini inaongoza mikoa hiyo ambayo yaonyesha haina Waislamu ndio ambayo imeharibika kwa machafu? Nguja ni asilimia zero ukimwi. Ndio takwimu zinaonyesha hivyo. Njooni na Tanga, njooni na Dar es Salaam, maeneo yenye Waislamu, nendeni Mafia, nendeni wapi, alafu linganisheni na ile mikoa isiyokuwa ya Waislamu, ambao wengi wao kwa midomo tu wanajifanya eti wanapinga ndoa ya mke zaidi ya mmoja, lakini kiuhalisia mke mmoja hawatoshi. Kana unaweza ukapinga tu kwa mdomo kwa sababu una utashi wako, lakini kivitendo watamani uwe na 10. Leo upo kwa huyu, kesho umebadilisha kwa yule, kesho umefanya vile, leo wataka mrefu, uwe na mfupi, uwe na mweupe, uwe na mwembamba, uwe na kadha. Ndio tulivyoumbwa, ukiwa na mwembamba ukimwona mwingine watamani yule. Ukiwa na rangi ya chocolate watamani uwe na mweupe. Ukiwa na mweupe watamani ungepata na rangi ile. Ukiwa huyu ana nywele huyu natamani ningepata na hivi. Ndio bana tukaekewa zaidi ya mmoja. Ndio dini hiyo. Na huyo ndio Mola aliyoumba. Sasa wanaopinga wajipingia tu. Na tuna uwezo tukawa challenge. Kwa hiyo makamu sio yake. Lakini tunazijua zile njia za kuwa challenge. Naam, kwa hiyo hakuna usawa. Mwanamke hawezi kuolewa na mume zaidi ya mmoja. Mwanamke mmoja akawa na wanaume wanne. Afanya mchezo ni? Huyu anataka haja yake asubuhi au wamekuja wote wawili wamekutana? Utafanyaje? Una wanne wewe, waweza? Kuna mwanamke anaweza hivyo? Alivyoumbwa mwanamke tofauti. Lakini Allah alivyomuumba mwanaume aweze akaanza kwa mke mmoja leo zamu yake, mke wa pili zamu ya pili siku ya pili, mke wa tatu siku ya tatu, mke wa nne siku ya nne. Na wote akatekeleza tendo la ndoa. Hana wasiwasi. Lakini mwanamke kama yeye aweza hivyo? Hawezi abada. Wako waliojifanya wamezungumza maneno hayo ya uongo. Ukiwa katika daura mzunguko wa mwezi, wanaume wote wanne wamestaga. Wote wanasubiri, wamepanga foleni. Siku tatu, siku saba wamekaa. Eti, fanya masahara. Naam. Sasa hii, fadhila hii na tofauti hii, sio hapa tu mpaka akhera, Sheikh anasema. Katika janna mwanamume atapewa wanawake zaidi ya mmoja. Lakini mwanamke atakuwa na mume huyo mmoja. Na Allah atampa uwezo mwanamume peponi wa nguvu za kuweza kuwaendea wanawake wote atakaopewa. Wala hakuna nguvu za kiume kutafuta dawa za nguvu za kiume huko, janga la taifa kama sasa hivi wana. Lazungumza shakuwa janga, mara waziri huyu kasema hivi. Huko hakuna matatizo hayo akhera bana. Fikiri kuna makamikali huko na makemiko huko. Wa idha sharaka ba'dhu an-nisa'i fil ghazwi, na wakishiriki baadhi ya wanawake katika vita, fala yushamu lahunna min al-ghanaim, hawapewi mafungu, yani mafungu maalum katika ghanima hawapewi, kama yushamu lirijal, kama wanapopewa mafungu wanaume. Wa inna ma yurdakh lahunna rabkha, wanapewa tu sehemu ndogo kama wamehudhuria kwa ajili ya kutibu majeraha na mwingine, basi wale wanawake wanapewa tu kidogo mafungu haya katika ghanima. Lakini si yale mafungu yanotolewa hasa kupewa wanaume. Fahal yusallim, Sheikh anasema sawahibul muntada, je watakubali, watajisalimisha kwa haya wale watu walokuepo katika ile muntada, katika ile kongamano, katika ile kongamano na warsha ile, watakubali haya? Bihadhihi al-umuri wa ghayriha, kwa haya mambo na mengineyo, mimma mayyaza Allah bihi ar-rijal, kwa mambo ambayo Allah amempambanua, kwa mambo hayo amempambanua mwanaume, akamtofautisha wanaume, wa khassahum biha, na akawahusisha na mambo hayo duna al-inath, basi na wanawake. Je, watakubali ya wanawake? Hili swali Sheikh anawauliza, watajisalimisha, watayapokea haya, kwamba kuna mambo Allah amemhusisha mwanaume, hakumpa mwanamke. Fa in sallamna, ikiwa watajisalimisha, bidhalika saqatat da'awahunna, madai yao yatakayofanyaje? Yameondoka. Fil musawati baina ar-rijali wan nisaa fil huquq wal wajibat wa alayhinna at-tawba, na hapo itawapasa hawa wanawake wafanyaje? Watubie. Wa alayhinna at-tawbatun an-nasuh, watubie toba ya sawa sawa, toba khalis. Wa i'lanu dhalika, na watangaze hilo. Wa i'tidharuhunna, na watakiwa kutoa udhuru ila almuslimin, kutoa udhuru, kuomba udhuru wa Islamu kwa yale waliyosema katika ile kongamano. Wa ila ulamaihim, na kwa wanawachuoni wa Waislamu. Lianna ba'dahunna, kwa sababu baadhi ya wale wanawake, ta'ana fi ish, ta'ana fi ulama, lianna ba'dahunna ta'ana fi al-ulama, kwa sababu baadhi yao walitia ta'ani, kuwatia ta'ani nini? Wanawachuoni. Sawa? Au li anna ba'dahunna ta'ana fi al-ulama'i, walitia ta'ani kwa wanawachuoni, wa ghairihim min al-muslimin, na wasukwa wao katika waislamu, fi fiqhihim wa amanatihim, katika fiqhi zao, kwamba hawa wengine hawajui fiqhi vizuri. Hawana amana katika kunukuu, wanazinukuu tu aya katika yale mambo wanaoyataka. Na hadithi nyingine wanasema dhaifu, ili wasafishe njia wanaoyataka. Kama tulivyoona maneno yake yule mwanamke anaitwa nani? Zainabu al-Ghasib. Sheikh anasema wa inna abyana dhalik. Naam, wa in abaina dhalik. Naam. Wa in abaina dhalika, na ikiwa watakataa hilo, wale wanawake kujisalimisha na kutubia, na kuomba udhuru kwa Waislamu na wanawachuoni, arafa nnasu, basi watu wamejua madha yuridna, watu wamefahamu kwamba hawa wanawake wanachokitaka na kitu gani. Wa annahunna la alaqata lahunna bisahabiyat wala yukallim wala yukallimna wala yukammilna dawrahunna wa innama hunna imtidad lilmunazzamat an-nisa'iyya allati tuharibu al-islam. Sawa, basi wa annahunna la alaqata lahunna bisahabiyat wala yukammilna dawrahunna. Sawa, kwamba watu watafahamu kwamba hawa hawana mafungamano na sahabiyati wala sahabiyat, Allahu ala maksudi rabbana masahaba wanawake, kwa sababu walidai kule wakatoa hoja kwa masahaba wanawake na kadha. Wala yukammilna, na wala hawatekelezi, hawakamilishi wajibu wao hawa wanawake, hawana wajibu wote wanaotekeleza katika yale warsha zao na hizo muntadayati zao. Wa innama hunna imtidadun limunadhamat, lakini Sheikh anasema hakika si vinginevyo, hawa ni muendelezo tu wa munadhamati nisaia, ya baadhi ya vikundi vya wanawake. He, na munadhama yani kama vile kikundi, taasisi fulani. He, ni munadhamati, ni vikundi vya wanawake. Allati tuharibu al-islam, wanawake ambao wanaopiga vita nini Uislamu, kwa wanatengeneza munadhamati, wanawachukua baadhi ya wanawake wasiojitambua na kuwatumia, ambao wamepita pita madrasa wakizisoma aya hivi ili kuweza kuupiga vita Uislamu. Qalat hadhihi al-adiba, Sheikh anasema, amesema huyu msanii, adiba maana yake ni artist, msanii tu mwana adab, huyo Zainab al-Ghasib. Sawa, wa kama qultu, ana maana mwenye amesema, na kama nilivyosema, fi ba'dhi an-nisa'i, kwa baadhi ya wanawake, yajhalna huquqahunna, baadhi ya wanawake, yani Zainab al-Ghasib alisema kule nyuma, tulisoma maneno aliyasema kuwa, alisema kuwa baadhi ya wanawake hawazifahamu haki zao. Fama a'rifuhu ana mathalan, akasema mimi sijui, kwa mfano, innahu yakunu hunaka mra'a, kwamba kuna mwanamke khirija shar'ia, aliyemaliza, aliyesoma sheria islamia wa dirasa, fi hadha almajal, katika nyanja hii, takulu, yani anasema mwanamke huyo, anasema sifahamu kama kuna mwanamke anaweza kusema, takulu li, anambie mimi, inna allaha faddala alayya rajul, kwamba Allah amemfadhilisha juu yangu mwanamume, bidarajatin fi kulli shay'in, kwamba katika kila kitu mwanamume amefadhilishwa, ma anna allaha subhanahu faddala alayya rajul, anasema mwanamke, pamoja na kuwa Allah amemfadhilisha mwanamume juu yangu, bidarajatin wahida, daraja hili moja, wa hiya allati dhakaratiha, nayo ndio daraja aliyotaja al-ustadha, huyo mwanamke, mwana ustadhi mwanamke, Nadia akiitwa Nadia, wa hiya nafaka, na watu liiona kwa madaraja huyo anasema aliyofadhilishwa mwanamume juu yake ni nini, ni daraja ya nafaka tu, wa bima anfaqu min amwali, ile aya inaposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Kwa hiyo mwanamke anasema wanawake wengi hawajui, na hatotokea mwanamke yote, sidhani kama kuna mwanamke aliyosoma dini sheria anaweza kunambia mimi kwamba eti Allah amemfadhilisha mwanamume juu yangu kwa kila kitu. La. Pamoja na haya anasema, anasema nakubali kwamba amefadhilishwa tu mwanamume juu yangu daraja hii moja, nao ni ile ya kumlisha mwanamke. Kwa mwanamume ndio atakiwa atafute chakula, alishe, kumlisha mwanamke. Hilo nakubali. Falimadha huwa mufaddal, kwa nini afadhilishwe mwanamume? Fallahu subhanahu lam yu'ti hadhihi al-ahqiya. Haya tuliona kwamba Allah anasema hakumpa huyu mwanamume hizi haki shar'an, kisheria, bal ba'dhu an-nisa'i a'tainaha lir-rijal, bal baadhi ya wanawake ni wao wenyewe wamewapa baadhi ya wanaume hizi haki, ni wao wenyewe wanawake tu kwa udhaifu wao wamewapa wanaume, wakawafanya wanaume wakawa ndo wana haki zaidi. Hunna tatawuan, yani a'tainaha lirijali hunna lirijali hinna, hapo itakuwa kitabu kidogo, tabaa imekosewa. Wamewapa wale kuwapa lirijali hinna, kuwapa wanaume wao, tatawuan, yani hali ya kujitolea, ila janib hilo anasema la kujitolea, lakini pia pamoja na upande au pamoja na kuoanisha, tajahul kathiri min nisa'i lihuquqihinna, kwamba wanawake wengi pia pamoja na hiyo kujitolea, lakini pia hawajui haki zao nyingi. Sheikh anasema undur ila hadhihi almar'a, hebu mtazameni huyu mwanamke, wafiqihiha, sawa, wafiqihiha, na mtazameni fiqhi yake. Fahiya tujahilu alkathira minan nas, mwanamke huyu anawafanya watu wengi majahili. Yani mwanamke amekuwa jasiri kiasi, anaona watu wote hawakusoma. Fima hum fihi ala haqqin wa ilmin, katika yale mambo ambayo wako nayo hawa watu wengi anawafanya majahili, wako katika haki na ilmu, sawa. Watujahilu huna imra'atun mutakhassisan fi shari'a fi i'tirafiha bi huquqi ar-rajul, sawa sawa. Watujahilu huna, na anamfanya mjinga mwanamke ambaye amehusika na sharia, fi i'tirafiha bi huquqi ar-rajul, ha, kwa kule kukiri kwake huyo mwanamke ambaye ni mutakhassisa na sharia, kwa kukiri kwake na kukubali kwake bihuquqi rajul, kwa haki za mwanamume. Watahtaju bil ustadha, na katika hawa ni wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu walihusika wana ilmu. Katika hawa ni Aisha, na wameeleza katika maeneo mbalimbali fadhl au huquq alizokuwa nazo mwanamume juu ya tofauti iliyoko kati ya wanaume na wanawake, wanaeleza. Tumelewana? Sasa ndio Sheikh anasema anaachana, anamfanya, anawafanya wajingo wale wanawake ambao wamehusika na sheria, wanawake wa masahaba wamejua sheria na wakayafahamu hayo, wakabakia majumbani, wanaume wakawa wanatoka, wakawa wanakwenda katika jihadi, wanaume wao wanabakia, mpaka wakaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaume wamepewa kadha, wanaume wamepewa kadha, zikateremka aya, ha, nasema ja naam, kikumbuka nitaisoma, lakini kuna aya zimeteremka ambazo zinaonyesha fadhila ya Allah. Katika hizo Allah tabaraka wa taala anasema lirijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasabna, wana wanaume kwa yale waliochuma. Inaanzaje haya? Wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala tatamannau, msitamani yale ambayo amewafadhilisha Allah baadhi yenu juu ya baadhi. Stama. Lirijali nasibu mimma iktasab, wanawake wana nasibu wanaume wana nasibu, wana fungu lao kwa yale waliyachuma. Walinisai nasibu mimma iktasabna, na wanawake nao pia wana fungu katika yale waliyachuma. Kwa hiyo watu walifahamu tokea mwanzo, na aya ziliteremka kuonyesha kwamba wanaume wana fadhila juu ya wanawake. Sasa huyu mwanamke anakataa kabisa kwamba hakuna tofauti wala hakuna daraja aliofadhilishwa mwanamume juu ya mwanamke, isipokuwa daraja moja tu, tena aloitaja nani? Ostadha Nadia. Ndio Sheikh anasema amejahilisha na kuwafanya wajinga mwanamke ambaye ametakhasasi katika sheria na amekubali katika hilo, na amehitajia huyu Zainab Ghasib kwa ostadha wake Nadia, alati lam tatakhasas fi sharia. Huyo ustadha Nadia hakutakhasasa na sheria yoyote, am lam tadrusuha, bali isikana haja isoma kabisa sheria. Fataqulu faddala Allahu ar-rajula alayya bi darajatin wahida, anasema mwanamke huyu kwamba Allah amemfadhilisha mwanaume juu yangu kwa daraja moja. Wa hiya allati dhakarat hal ustadhu ustadha Nadia, ambaye ameitaja huyo ustadha Nadia, wa hiya nafaqa bima afaqu min amwali, Sheikh anasema watukaddimu ra'ayaha, mwanamke huyu Zainabul Ghasib anaitanguliza ra'ayi yake na muono wake, wa ra'aya nadiyatin, na muono wa yule ustadha nani nadia, ala hukmi llahi lkauni washar'i, anatanguliza mtazamo wake na mtazamo wa ustadha Nadia juu ya hukumu ya Allah ya kimaumbile na ya kisheria. Wa minhu ma taqaddama ma taqaddama sarduhu, na katika hizo yani hukumu ambazo Allah amezitaja katika sheria na za kimaumbile ni yale ambayo imetangulia, taqaddama sarduhu, imetangulia kuziorodhesha kwake na kuzilita kwake, minan nususi, katika nususi. Wa min dhalika qawlullahi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Anakuja kusema mwanamke huyu pamoja na ra'yi ya ustadha wake Nadia kwamba Allah amemfadhilisha mwanamume juu yangu mimi mwanamke kwa daraja moja. Kwa mwanamke huyu ametanguliza ra'yi yake na muono wake juu ya hukumu ya Allah ya kisheria na ya kimaumbile. فقد بين الله شيخنا سمع حقيقه الله مبينش ان حق القوامه وما حق القوامه الى قوامه يا اسلاميزي ان حق القوامه حق يا اسلاميزي يعتمد اولا يتجمعوا او هوجمزوا يعني اولا منذ على ما فضل الله على ما فضل به او على ما فضل به الرجل على المراه ويلي على فضلش المراه جوا المراه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وهي امور نهايو مambo ambao Allah amemfadhilisha mwanamume juu mwanamke ni mambo wamazaya yani ni tofauti ikhtassa Allah biha ar-rijal Allah amemhusisha mwanamume walam yu'tiha na Allah hakumpa au hakuyatoa mambo hayo lilmar'a kumpa mwanamke bimuktada rububiyyatihi na hayo Allah ameyafanya kwa muktada wa ile rububia kwamba yeye ni rabbul alamin jumlezi anajua unapokuwa mlezi hata mlezi wa kulea tumbuzi unajua kabisa huyu ni mtoto wa mbuzi huyu mbuzi mtoto huyu atakiwa chakula chake kiwe kadha hawa kuku hawa wana miezi miwili kuku hawa chakula chao ni hichi huwezi kukua mwezi mmoja na kuku wa miezi sita ukawapa chakula sawa au kifaranga ukampa chakula sawa iko sawa haiseka na kuna wakati pia wafikia makukudume majogoo yatenganishwa yeye kwa kule na watetea wao kwa huku watetea watu wa mayai wale kazi yao kupanda wanafanya mchezo hata kwenye kuku kuna tofauti wale kuku wale pia kuna tofauti hivi jogoo na kuku mtetea sawa eti jamaa sawa sawa wote wataga hata bei pia tofauti. Bei la jogoo tofauti na bei la mtetea. Nafanya mazhara. Sasa bimuktadha rububiyyati Allah tabarak wa taala ndio amefanya hivyo. Sababu yeye ndio Rabbul alamin mlezi. Anajua kabisa tarbia kulea viumbe wake. Huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Kama vile ambavyo wewe ukiwa ni mlezi wa kuku wako au ukiwa mlezi wa ng'ombe. Mang'ombe dume ana taratibu yake, mang'ombe jike anatoa maziwa na taratibu yake. Huyu sasa hivi, huyu alishwe hivi atoe maziwa hivi. Au si? Ya mchezo ba. Bimuktadha rububiyyatihi wa ilmihi. Kwa muktadha wa ilmu ya Allah tabarak wa taala wa hikmatihi na hikma yake. Sababu Allah anaweka kila kitu mahala pake. وحكمه الكون والشرع ان حكمه ياك الله ياك نيني ياك ماومبيله ان حكمه ياك الله ياك الشريعه Naam. Kwa natazama hiyo thania, nafuata ime awalan ni ipi? Naam. Awalan ni pale aliposema yu'tamadu awalan ala ma fadha. Kwamba ule usimamizi aliopewa mwanamume juu ya mwanamke, sababu yake ya kwanza kabisa ni kule Allah kumfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke. Na wa thania wa hiya nafaka wa bima anfaqu min amwali. Sababu ya pili ni nafaka wa hiya aqallu min al-ula. Na hii nafaka hii ni yani ni kitu kidogo kuliko zile fadhila ambazo Allah amemfadhilisha mwanamume. Anasema tajawazat hadhihi almar'atu ma qarrarahu Allah fi kitabihi. Huyu mwanamke amechupa mpaka. Mwanamke huyu amepituka yale ambayo Allah ameyaeleza katika kitabu chake wa sunnati nabiyhi wa madha alayhi almuslimun. Na mambo ambayo Waislamu walikwenda katika mambo haya, yani walikwenda juu yake Waislamu, tuyala 14 qarna, tuyala 14 qarna, tuyala 14 qarna, mambo ambayo madha alayhi almuslimun, Waislamu walipita juu yake, yani tiwan kwa urefu ule wa karne zote 14, yani karne 14 watu wamepita juu yake wakifahamu fadla ya mwanamume juu ya mwanamke, na haki alizopewa mwanamume, haki alizopewa mwanamke, wajibu alizopewa mwanaume, wajibu alizopewa mwanamke. Watu wanayafahamu haya. Sasa mwanamke huyu amepituka haya. Wa faradat ra'ayaha 'ala al-islam wal muslimin. Na amefardisha, amelazimisha ra'ayi yake kwa Uislamu na Waislamu. Yaani mwanamke huyu anaona ra'ayi yake hapana, watu wengi anasema hawafahamu, hawajui. Lakini mpaka anatia ujasiri, je, kuna mwanamke aliyosoma sheria aweza kuniambia hivi? Kwa Sheikh anasema wa faradat ra'ayaha 'ala al-islam wal muslimin wa hujjatuha, na hoja yake katika hilo qawlu ustadhati Nadia, ni kauli ya ustadhi nani? Nadia. وبهذا الفقه اسقطت حقوق الرجال. Na kwa fiqh hii na elimu hii ya mwanamke huyu Zainab al-Ghasib ameziangusha haki za mwanamume, wa minha al-qawama, na katika hizo ni ule usimamizi. Wadda'at anna Allah lam yu'ti hadhihi al-haqqiyya, na amedai kwamba Allah hakutoa, hakumpa mwanamume hizi haqqiyya shar'an, kisheria. Bal ba'd an-nisa'i, bali baadhi ya wanawake tatawana wamejitolea biha lirijal, kuwapa tu wanaume tatawan, kitu kujitolea. Thumma Sheikh anasema, Sheikh anasema taqaddamat khutwatan ukhra, huyu mwanamke amepiga hatua nyingine. Fadharabat mathalan birajulin, akapiga mfano wa mwanamume anna birajulin naimin, mwanamume mwenye kulala al-layl wan-nahar, usiku na mchana. Wa zawjatuhu ta'malu wa tajtahidu, na mumewe na mkewe, huyu mwanaume analala mchana na usiku, mkewe ajitahidi, afanya kazi na kujitahidi. Thumma tasaalat, kisha akauliza huyu mwanamke huyu Zainab al-Ghazi, ayyuhuma afdal, hii na wali alitia ujasiri huyu, kama ni kulisha hasa, akaja anapiga mfano mwingine. Mwanamke anasema ikiwa kuna mwanamume kazi yake ni kulala usiku na mchana, na mwanamke ndio ahangaika ajitahidi achume, kija aleta nyumbani, kija aleta mwanamume, mke akirudi kazini, kama labda aingia kupika au pia apikiwa, haya alafu haya bosi njoo ule, ala bwana alala. Ukicha mwanamke huyo aenda hangaika. Anasema mwanamke anauliza huyo, ni nani bora? Turidu anna almar'ata fi hadhihi alhala afdal. Anasema turidu, anakusudia anna almar'ata, kwa mwanamke fi hadhihi alhala, katika hali hii afdal, ni bora. Wa tusbihu hiya alqawama, na kwamba huyu mwanamke sasa anakuwa, huyu mwanamke ndio kama msimamizi ala hadha arrajul, ndio tegemeo juu ya huyu mwanaume. Yani mwanamke anakuwa ndio tegemeo na mwanamume huyu, mwanamume ambaye alala huyu, liannahu la yunfiq. Kwa sababu gani? Hana nafaka anaitoa yeye, kazi yake kulala na mchana na usiku, alishwa yeye, la yunfiq alaiha, fasaqata haquhu, kwa imedondoka haki yake, wasara alhaqu walfadlu laha alaihi. Kwa anasema wakati huo ikishafikia hivyo sasa, haki na fadhila itakuwa iko juu ya nani? Iko juu au ipo kwa mwanamke, alaihi, juu ya huyu bwana ambaye kazi yake ni kulala usiku na mchana na alishwa na mwanamke. Sheikh anasema waqad kana fi ahdi ar-rasul fuqara, katika wakati wa bwana mtume zama zake kulikuwa na mafukara. Wakanat zawjatuhunna, e wakanat zawjatuhum, na walikuwa wale wake zao, ta'mal, wakifanya kazi, ha, mithla al-ghazl wa nahwihi, mfano, ha, mithla al-ghazl wa nahwihi, watumfiq ala zawjiha, na wanatoa hao wanawake kutoa kuwapa waume zao, minhunna, miongoni mwa hao ni Zainab athaqi athaqafiyya, huyo Zainab athaqafiyya, ambao zaujatu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, falam yaqul Rasulullah, mtume hakusema sallallahu alayhi wasallam, wa ahaduhu ahadu at-tashri'i, na wakati wake ni wakati wa sheria, inna haula'i nisa'i, kwamba hawa wanawake, asbahna, wanawake hawa wamekuwa wao afdhal, ni bora, min azwajihinna, kuliko waume zao, falaysa lahum qawwama, kwa hiyo wao hawana usimamizi, ala zawjatihim, kwa hawa wake zao, li'annahu la fadla lirijali ala nisa'i illa min nafaqa, kwa sababu hakuna fadla kwa mwanamume juu ya wanawake ila isipokuwa kwa kutoa. Inshallah tutakuja kuanza kipengele hichi, kipengele cha waqad kana fi ahdi ar-rasul, kutoa maelezo, kwa sababu pana maneno mengi ya kiikhwani ambao wana yatumia juu ya kufaa au hakuna tatizo lolote bila shuruti, bila kuyud, kama mwanamke anaweza tu kufanya kazi akachuma akahangaika. Wanastadili na baadhi ya ahadithi, baadhi ya adilla, kuna haya maneno yalivyo yanahitaji kidogo kuyatolea tafsim. Inshallah darasa linokuja tutakuja kuanzia hapo. Subhanallahi.